باب ما جاء من ارتبط فرسا في سبيل الله باب دې په بیان د هغه چا کې ارتبط چې بندې کو او تیار کو اسد الله پلار کې د کفار د جنگ مقابله د پاره یو مسلمان استیار کو اس ساتنے داغی خدمت کئی اغلو باو آخور کئی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا عبدالعزیز ابن محمد عن سہیل ابن عبی صالح نبیهی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال له فرمائے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لي واذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لي الخير وسنا معقود في نواسيها تردشوی دی في نواسيها پدی تندود دی کی خیر د قیامت دور زی پوری ددی پدی تندو کی تر قیامت پوری خیر دے الخیل ثلاثت وی اسنا دری قسم دی یل رجل اجر دا اسنا دیو شرید پار اجر وی ثواب وی ویل رجل ستر نو دا دیو شرید پار پردوی اے داغد فقیرئی پردئی داغد حال پردئی وحی علا رجل وزر نو دا پیو سڑی گناو بوجوی فاما اللذی ارچیا کسد لہو عجرن چی داغد پارئی لہو عجرن چی داغد پارا جرو سوابی فاللذین داغد کسد یتخذها فی سبیل اللہ چرونی سی دیل روساتی دیل رد اللہ بلا رکی فیعدوها لہو او تیاروی دادا غید پارا یا له اجر داسن چې د الله د لارې او د جهاد د پار ساتلی داد د پار اجر دې لا یغیب فی بطونها شیئا نغایب وی دې پدې خېت د دې کس شی ایس واخ غیا فراق نور کایو بنور کای إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا مَگر لِكِ اللَّهَ دَلَ رَفَدِ أَجْرًا نُقُرَتْ دِيَ سُنُودَ دِي پَدِ تَنْدُوكِ دِي پَدِ نَوَاسِيَ وَسَرْقُنْدُوكِ خَيْرَ وَبَرَكَتْ دِي خُچِ قَلَ دِي دَا سَاتِلِ دِي دَا اللَّهَ تَعْفِدَ رَيْدَ پَارَا دا اللہ دا تابدہ رئی دا پارا هادا حدیث حسن صحیح وقد روا مالکن زید ابن اسلم نبی صالح نبی حریرتا رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هادا الحدیث باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله باب دې په بیان د هغه کې چراغ دې په بارد فضیلت کې د غشو مشتو کې د الله لار کې د الله لار کې او سره خوشولي وبه قال حدثنا احمد بن مري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله بيشك الله لا يدخل بالسهم الواحد قام قاعدن كوي وبغشيو ثلاثه لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثه الجنه وردن کایو په یو خوشی درې کسان جنتا صانعه منصوب دې د ثلاثه نه بدل لې صانعه یا صانعه ویل شي احد ها صانعه یو پکی جوڑون کے دبیدے یحتسب فی صنعتی الخیر چیاغت لبوی پجوڑولو ددی کی خیر د ثواب نیتی دیش داغش جوڑون دابد اللہ لارکی پکافر استعمالی گی ورامی بیہی او وشتن کے پدی سرا کافر طرف تے ورولی والممت بیہی او امداد تو ان کے پدی کی ممت آغا چالوی چی غشی وشتن کے غشی ولی او دے ورکا غشی ورکی قال الله حبيبي ارمو غشولید دې مشکوي ورکبو او سورلیکوي پاسونو ولئن ترمو او داشتا سو غشولای او دې مشکو کای نخفخ کای او اسباب د جهاد کفار مقابله کی تیار کای احب الیا من ان ترکبو دا ډیر محبوب دی مات دې نه چې تاسو شورلیو کوي کل ما طولا یلهو به الرجل المسلم چې لوبي کوي دا وی سر سره مسلمان باطلن دا باطلنی ثواب کې نشتا الا رم یوه بقوسن مگر وشتل د پلیندې سره وشونی مشکای نه پخای وتا دیبه فرسه او دې چې ادب ورکه خپلستا تعلیم ورکه پنیت غزا مشکای و ملاعبته اهله او ملاعبت اولو بد د خپل بیبی سرا فإنهن من الحق نبیشک دا دا حق ندی او دا دا لحو باطل ندی علماء لکری ابو اللہ لقاری رحم اللہ وی هر غشی چی مدد ورکی دا حق پا دا حق دا پا علم دے عمل دے امور مباہ دی لکا منڈے پخو فاسنو پوخانو یادی دا پارا لک گرزے چی دماغ دے پا علم درس و تدریس لک سریشی و اغیطا لک تا آرام ورکے وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلام عن عبد الله بن الارزق عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الباب عن كعب بن مرة وعمر بن عبسة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيه السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم في سبيل الله چاچی اشتلو کل پیوغشی سرد اللہ لارکی کافر طرف دیو غش ورمشنو فاغو لہو عدلو محرر نداد دد پارا پمسل دا سواب دا ازاد ان کی دے لکه یو غلام سو قضا دی او الله بسمرا اجر ور کوي بدل په یو خوشي وشو بدمرا اجر ملایي. هاذا حدیث حسن صحیح. وابو نجیح هو عمرو بن عبس السلمي وعبد الله بن الارزق وعبد الله بن زید باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. باب دې په بیان دا کې چراغ ني ني په بارد فضیلت سو کی دارای کی د الله فلا رکی. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعيب بن زريق ابو شهبا قال حدثنا طواه الخراساني عن طواه بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشي فرمائلي عینانی لا تمسوهم النار. دو قسم استرگی دی چیاغی تبا اورد جہنم نمسکوی. عین بکت من خشیت اللہ اغسترگی چیاغ جڑا کوی دو یرد اللہ نا. وعين نوغستر گی بات تحرس فی سبیل اللہ چشپتی رئی اوغسو کی داری قید اللہ لارکی. دا اللہ لار دا اللہ لارا عام شیر لکا حج طلب دا علم دارنگی جہاد و عبادت اگر چه اظهر دې دې کې دا را وسو کې دار یادې چې هغه مجاهدینو حفاظت او شوکې کوي او د کفارو نه ساتي او د کفارو نه ساتي. وفي الباب عن عثمان وابي ريحان رضي الله تعالى عنهم حديث ابن عباس عبد ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث شعيب بن ابي رزيق. باب ما جاء في ثواب الشهيد. باب دے حغا چراغلی دی پا بارد بیان دا سواب دا شہید کی. وبی قاعد سنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عینا عن امر بن دینار عن الزهری عن ابن کعب بن مالک عن ابیه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ارواح الشهداء یقینا روحنا شهیدانو فی تیر تیر جمع دتوائر وا او کل دتیر اطلاق و واحدا کی فی تیر خزر دابوی پاغا شکلنو ججرو دمارغان اشنو کی تعلق من سمر الجنہ او دا بسری خوراک بکی دا غمیود جنتنا او شجر الجنہ راوی شکو یا پا غوند جنت کی او دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے رے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نائے کیوئی ارواحهم فی اجواف تویر خضر ددیروه نبوی پخیشو دمارغان اشنو کی دشنو مارغانو پخیشو ججرو کی بئی تردی چراغلی چی داروحونا با واپس کی اللہ آغا بدنونو تا پرزد قیامت بانی پرزد قیامت بے اللہ واپس کی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عامر العقيلي عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ابي فرمى لي عرض علي اول ثلاثه پیش کرشل پما اول دا غدریونا چی وردن نکی دیبا غی جنتا شہیدن یو پائے کسو کو شہید دے معافیفن پاک چی دے دہام و نزان پاک ساتی کمشے ورد حلال نویغی تلاس نوڑی متعففن او زان د سوالونو نه پاک ساتي پلک خوراک او استاد او معمولی ژوند باندې گزاره کوي او زان د سوالونو نه ساتي و عبد نو درې مغه بند د غلام رې احسن عبادت الله هي چیر هسته کړه د عبادت الله الله کوله هسته عبادت کوي وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ او دے خیر خواہی لٹھئی دخل مالک آنو دفارا نخد مالک پا حق کس نقصان راولی او ند اللہ پا حق کی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا يحيى بن طلحة الكوفي وقال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد بن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمى لي القتل في سبيل الله شهادت الله لا ركي دلالا رکی شهادت یکفر کل خطیئت دا سبب وی دماغ کی دو دهر گناہ فقال جبریل سلام علت دے مگر قرض قرض پردے حق دے دارنگی نور پردی حقنا حقوق العباد دا پشہادتن نماف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق طویل لدین مگر قرض او پدی باپ کی حدیث دکاب ابن عجراؤ دجابر و دابی حریراؤ دابی قطادا رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث دا نصر رضی اللہ عنہ حدیث غریب لا نعرفو من حدیث ابی بکر نیفی جنمون دا حدیث دا ابی بکرنا الا من حدیث هذا الشیخ مگر دا حدیث دا دی شیخ ناین یحیی بن طلحت الکوفیہ دی وسالتو محمد ابن اسماعیل ان هذا الحدیث ما تپوس کرو دا محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ عنہ دی حدیث بارکی فلم یعرفون اغور فی جنو وقال اورا اغوی گمان کم انہو ارادا چی دے ارادا کئی دا حدیث دا حمید انانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال چی دا اللہ حدیث فرمائنیو لیسا حد من اہل جنتی نشتے و تند جنتی آلنا یسر روح چی خوشالوی دیا غلرائی زیل الدنیا چی دے دنیا تا واپس راشی دا خبره ده خوشاله دیو د غمونو پریشانو تکلیفونو په دنیا کې سکوم الا شهید مگر شهید د دنیا ته واپس غواړي چې بیا ورته د الله لپاره کې شهادت او داغه غفند او مزه حاصل شي و به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حمید الانس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال چی بی شکد اللہ حبیب فرمائی لی ما من عبد نشتے و بند یموتو لہو یموتو چی دے وفات شی لہو عند اللہ خیر او دزد اللہ سر ثوابی یحبو دیری بنی خواہ گنی ارجیل الدنیا چی دی دنیا توافشی وان له الدنیا وما فیها او دد پار دیدا دنیا شی وغچی دی دنیا کی اللہ شہید و مگر شہید آغا دنیا توافشی گواری لی ما یرا من فضل الشہادتی آغا چی غوینی دا فضیلت دا شهادتنا فینہو یحب دیمین ساتی انجی علی الدنیا چی دے واپس راشی دنیا تا فیقتل مرتا نخرا نچی دے شہید کریشی پزل بلسرا هذا حدیث صحیح باب ما جا فی فضل الشہداء عند اللہ باب دې په بیان دا وکي چرابني دي په اړه د فضیلت شهدا او کې د الله په نيز او به حدثنا قتيبه تو قال حدثنا ابن لهيان طيب دينار انا بي يزيد الخولاني انه سمع فضالة ابن عبيد يقول شرف فرمائل سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدان صدور قسمي صدور انواع رجل مؤمن جيد الإيمان یو یو سره مومن دے او کلک او مضبوط ایمان والے لقی العدو آدے ملاو شد دشمن کافر سرا فصدق اللہ درشتین والے او کد اللہ سر پخل شجاعت او بہادرئی صدق یا دال مان تخفیف دے اے صدق بشجاعته ما عهد الله عليه رشتنواله کو پخبل بہادر ایداغ خبری چلا سر وعدہ کڑیوا یا وصدقا تشدید سرر صدقہو بما وعدان الشہادہ حتی قتل تردی چی دے شہید کڑیشو صداک اللذی داہا کستے ایمان مضبوط اکلکو او دا اللہ لارک شہادتا ورکا ملاوشو دا کستے ارخون ناسوی لے اعیونہم پورتا کئی بخلق دا تستر گی خفلی پورز دا قیامت ہا تزا دارنگی سنگا ورقا راسو او پورتے کسر خفل پورتے کسر خفل حتا تردی وقعت قلن سوته توپید سرنو غردینا راوی وی فلا ادری ما تفت نشتا قلن سوت عمر چدین عمر رضی اللہ عنو توپی مراد دا او فزالت غر توپی مراد کی ام قلن سوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کم مراد تی توفید نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دا قال و رجل دویم نمبر دی غسل مومن جید الیمان لک و مضبوط کر ایمان والے لکی العدو دی دشمن کافر سر ملاو شو فکان نما دربا جلدو ہو تبویدنی چو حلیشو سرمند دا بشو کتو الحن فاغاز بیدت والحسارا دکی کرا غلر کی بانے ہوا لشکو من الجبنی دوجد کمزورینا او دبزدلینا حتا او راغد تسام غربن یو غشے چد وشتن کی پتین لگی دا فَقَتَلَهُ نُدِ شَهِدْكُ فَهُوَ فِي الدَّرْجَةِ الثَّانِيَا نُدَا شَهِدْ بَفَدْوِمَ دَرَجَكِوِي ذکا اغا مخینِ مومنِ قویو اغا مومنِ دعیف دے وَرَجُولُ النَّوْدِرِمْ كِسْمَ لِسَرَيْ مُومِنُ الْمُومِنْ خَالَتْ وَعَمَلًا صَالِحًا گڑ وڑ کڑے دے عمل نیک و آخر سیحا و بالبدو ناکارا لقی العدو و اید دشمن سرکا پھر سرم لاشو فصدق اللہ رشتینوالیو کد اللہ سر چکم وعدے کڑے و حتی قتل تردی چی شید شو فداکا فی درجت صالحا داب پدر ام مرتبت جنت کیوی ورجل المؤمن نوصل ورما سلی مؤمن اسرف على نفسی زیادت کړ په خپل ځان باندې گناهونه کړی لقی العدو د دشمن کافر سره ملاو شو فصدق الله رشتنواله خدا الله سره چې کوم وعده کړ وهتا قتلا تر دې چې شهید شو فذاک فی الدرجه الرابعه دے بوی پدرج سلورمکے ادا حدیث حسن غریب لا یورف اللہ من حدیث اتوائن لا یورف اللہ من حدیث اتوائن دینار سمیت محمدا یقولو چی فرمائے لے قد روا سعید بن ابی ایوب هذا الحدیث عن طائب بن دینار عن شیاخ من خولانا ولم يذكر فيه نبی یزید وقال طائب بن دینار ليس به باس باب ما جا فی غزو البحر باب دے پا بیان داغ کی چراغ دیدی پا بارد غزاد سمندر کی لکا پہوچا دشمن سر جہاد نوی ندارنگی پا سمندر او دریابی جہاد نوی دا بحر دا سمندر دا جہاد د اوچی د جهاد نه ډېر لوی اجر دی او به قال حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک ان اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه انا انس رضي الله عنه انه سمع اوچی بشک دا ویني راونه یقول چه فرمایل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخل على ام حرام وردن نکیدو په ام حرام باندې دادا نصر رضی الله عنه ما سیوا صحابی او مشهورا او داد عثمان رضی الله عنه په خلافت کې مړ شوی دا او دا اللہ حبیب چی با قبا تلارون پا ام حرام با وردن نکیدو دا اللہ حبیب بدن نکیدو پا ام حرام بنت ملحان بانی فتتعیموه ندیب ورت طعام ورکولو وکانت ام حرام او دا ام حرام وا تحت عبادت ابن السرامتی دو بعد ابن سوامت رضی اللہ عنہ دنے کاد لان دیوا نوردن نشیو پدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورس فاتعمتو جیور تتوام ورکو وحبستو اوز اللہ بی بی فکور کی سارکو تفلی راسہو سرکے ورتسکو کی لٹونے دار اللہ دا حبیب پا محارمو کیوا علماء لکلی رسو ذکر کو وی دیر محارمو نوا دید رضاعت ما سیوا اب آدھ علماء وی چھنا دید پلارو دنی کپا ما سیگانو کیوا زکر عبد المطولد مور دبن النجار نوا دنبی رسول ابنی کو عبد المطولد دا مور د بنو نجارو نوا نو دا رضائی نسبی ما سیوا بعد ویلی چی دا اللہ دا پیغمبر دا خصوصیات و ندی آخو دا تون امت دا پارا پا منزلی دا والد دا مشفقو نو دشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بی بی فکور کسم استیقظ را بیدار سوا ہوا یزحکو او غی خندل او تبسم فرمائلو قالت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ ورطوی ما یزحکوک یا رسول اللہ سشیدے چتا پخندتی پخندہ کڑے سشیدی خندوی یاد اللہ رسولہ قال اللہ حبیب ناس من امتی سخلق زمان امتنا عردو علیہ پیش کریش والکما پدی خوب کی غزاتن نئی غازیان دلالا رکی یرکبون اسور لکوی سب جہاد البحری پشاد دی دریاب متن البحر و زوحرهو داد سبج البحر مانا پشاد سمندر سواروی پکشتو جہادنو کے آو دیر اللہ لارکی کافر سر جہاد کئی ملوکن علل اسرتی لکا بادشاہان چی پتختنو بان ناسوی ملوکن پشاند بادشاہانو آو مثل الملوک علل اسرتی پتختونو باندے آو مثل الملوک یا دل علی الاسره قل یا رسول الله ام حرام بنت ملها ما ویلو یا الله رسول الله ای جلیانی منهم تعالی نو سوال کو چې مام د دینو ګرځي او په دغه مجاهدین کې زمیم چې غي په سمندر بسوري کیشتو کې او jihad نه بکای فدعا لها الله دی تیر فار دعا وختوا ثم ودوارا سهو یاد اللہ حبیب سر مبارک کی خیو فنا مود شیو ثم استیقظ بیارا بیدار شیو وهو یضحک دا اللہ حبیب خاندر فقلت له ما یضحکو کیا رسول اللہ ماویلی اسے شیر ستی پخندہ کرید اللہ پیغمبر قال ناس من امتی ویس خلق دی زمان امتنا عردو علی پیش کریش الفما پخوب کی غزاتن فی سبیل اللہ او غی غزاکی دن لالارکی نهو ما قال فی الاول فمثل اللہ چی ویلو پاول کی قالت دوم حرام دت ملحان ویماوی ادن لرسول اللہ اینا نبی منہم اللہ نسوالو کچ امام ددوینو گرزی قال انت من الاولین ویتدرم بنونے فرقبت ام حرام البحراء سورشو ام حرام فسمندر کی فزمانی دمعاوی ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی ایدی دا ندا سیدی جدا دا معاوی رضی اللہ عنہ زمانہ و ظاہر وی فرقبت ام حرام البحراء فی زمان معاویہ ابن ابی سفیان او شارحین لکری سیدا سی نبی وی دا وارشی دی پا حق دا اول دا غچا کی چا غی غزا بکی پا سمندر کی وی کلی آسی عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ شو نمعوی رضی اللہ عنہ تی دا سمندر دا غزا اجازت رفتو نو اجازت ولو کو نو اول غزا د بهر په زمانه د عثمان رضی الله عنه او کی معاویه رضی الله عنه کړه دای ته عمر رضی الله عنه نو اجازه غوښته او غی اجازه نو ورکړه فصرعت عن دابتها نذارا غرزول شو و د خپل اسوار لینا ایکل شریف غزان واپس راتلل ندانی دیش و سور ریل چی سور شیفی نداغین رو غرزیده و بس وفات شو شهید شو فسوریات را غرزولش و دخبل سور لینا حین خرجت من البحری کلچ روتی و ده سمندرنا فحلکت بدی سلدا وفات شوا او ده اللہ پلارکی چووتی نکو پخفل مرد مرشوی نوم شادت دے ومن یخرج من بیتی محاجرا الاللہ و رسولی ثم یدرکه الموت فقد وقاجره عن اللہ هذا حديث حسن صحيح وام حرام بنت ملحان هي اخت ام سليم دا خور ود ام سليم رضي الله عنها وهي خالة آنس بن مالك او دا ما سواد آنس بن مالك رضي الله عنه باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا باب دې په بیان دا چې چراغلي چا جنگي ګیر کافر سره دریا کاریو د نوم غټلو د پاره وللدنيا والدنيا للحصول النفارا فبه قرات سنا الناد قرات سنا ابو معاويه عن الاعمش شقيق عن ابي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل كبار الاسدك يقاتل في جنگي شجاعتن دبار دبہادرئی چې دې په شجاعت خلکو کې مشهور شي او یو قاتل حمیتن او دې جنگي کې د وجه د ننګو د غیرتنا د اهل د خبر یعنی عمر ګری د ننګ د وجه نه جنگي او یو قاتل ریاءن یا جنگي کې د پار چی دریا کارې د پارا فایو ذلک فی سبیل اللہ کم یو پدوی کرا اللہ لا رکھے اللہ حبیبی من قاتل سوچو جنگیدو لتکون کلمت اللہ العلیا تدیر پارچیشی دین دا اللہ دا بلن نفہو فی سبیل اللہ اغد اللہ بلا رکھنے وفی الباب ان عمر پدی باب کی حدیث دید عمر رضی اللہ عنہونا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن القم بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دې فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واذا عملوا جزاء وسزا دار مدار پنيت دې اودني دي حديث تفصيل در تمخ کی بخاری شریف کی تیر ہے نیت قصد و ذل ارادے تو وَإِنَّمَا لِإِبْرَاهِيمَ نَوَى وَبِشَكْدِ سَلِيدَ پَارَ بَاغَوِي چِدِي نِيَتْ كَلَي فَمَنَا سُوْكَانَتْ هِجْرَتُ چِوِي هِجْرَتْ دَاوَيْلَ اللَّهِ وَإِلَى وَإِلَى وَرَيْلَى رَسُولِي اللَّهَ تَوْدَ اللَّهَ رَسُولِ تَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِي نَهِجْرَتْ دَبَ ومن كانت هجرت الى دنیا يشيبها ارا سوچ دا هجرت دنیا توی چیده رسیگی ویتا چلگا دنیا حاصل اکی و امرات یاد پار دیو زنانا یتزم وجوا شریف نکاوالیغا فهجرتو الى ما حاجر اینے ندد هجرت بیها وست شدام هجرت کنے اے باب الجہاد کی ذکر ہو چه پکم نیت سڑے دکو رووتو او دکو فارو سر جہاد کئی او ددچ سنیت دے ناغبے جو لے کی واقعی کی هذا حدیث حسن صحیح وقد روا مالک ابن آنس و سفیان السوری و غیر آہل میں مہذا عن یحیی بن سعید ولا نعرف الا من حدیث یحیی بن سعید باب فی الغدو والرواح فی سبیل اللہ دلا پلارک ساری آما دیگری وطل و بهی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال حبيب الى غدوه في سبيل الله اي غدوه ستوي وهو الخروج في اي وقت كان من اول النهار الى انتصافه درجه دي ابتداء ترنيمه اوردي پوری کم وقت کی چوت دیتا وئی غدوه او دا او روحه دا درواح ننے او دعوتو توی پاری او وقت کی چیوی دا زوال ننور نوال ترپریوتو پوری لغدوتن فی سبیل اللہ درد پاول کی لغنت و تلد اللہ لارکی او روحتن یاد زوان نوالی ترنور پریوتو پوری لگ وقت و تلد اللہ لارکی خیر من الدنیا و ما فیها دا وردی د دنیا نا و چپ دی کنی اید اللہ لارکی دمرو و تی او دا دینم تلمم دا اللہ لارلا نور دا دینو دیک کارونم حج عمرم دا اللہ لارکی دا اگر چی بیاد بیسی سبیل اللہ مراتب دا تکلیف و دا محنت پا سبب باغی کی تفاوت دے دا دا دنیا و بما فیہا نا بہتر دی وَلَقَابُ وَحَدِكُمْ اے دیدے کسوئی دو دنیا و ما فیحانا بہتر دی اے را دول دنیا دے جنت دیو ذری سر برابر در نو ایسر کدا حدیث دا مانا را کدا دول دنیا چاہتا ملاوشی او داد اللہ اللہ رکیو لگئی و دمرا وقت دا اللہ اللہ رکی لگول داد دول دنیا دا مالو دولت دا لگولن بہتر دے وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ اے قاب دعوی اندازی تقدر اے فمقدار دلین دیدی اوستاسو او موضع یدیهی یاد اغدد لاس دزی عمر پا جنت کی خیر من الدنیا وما فیها دا غردی دو دنیا وما فیها ولو ان امرات من نسائن الجنة قیو زنانا دا غبی بیان وحرو دا جنتنا اتولعت الالعوضی دا سی اگوری را ترگندشی دی دنیا تا المکتا لعدوات ما بینهما نخام خارو خانگ کی آغا چی پمند مشرق و مغرب کینی یا پمند اسمان و دزمکی کینی یا پمند جنت و دزمکی کینی ولملات ما بینهم ها و خام خادت بگی آغا چی پمند دزمکی و جنت کی دی ریحند خوشبوینا ولنسیفها علا رأسها خیر من الدنیا وما فیها نصیب ستوئی اغلو پتا پسار داغی ولن او داغ چه پوٹکی گنتی لوئی چیز سر ویختی پکی پوٹکنی ولن صیفها لراسها اغلو پتا پسار دی خیر من الدنیا وما فیها اغا وردی دی دنیا داغن چپ دی کی هذا حدیث صحیح و بی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا لطواف ابن خالد المخزومی عن ابی حازم عن سعد ابن سعد الساعدی قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوة في سبيل الله سار وقت تل اید زوال پوری دا اللہ فلارک غردی دا دنیا وما فی آن وموضع صوت او زید کوڑی امرا چی او سور سڑے بکو جیدنو کوڑا بیر او غردو لشد آزما زیده فجنت کی خیر من الدنیا وما فیها دا ورد دنیا وما فیها نا اپا دی باپ کی حدیث دے دابی حرے راو دی ابن عباس دابی ایوب و دانس رضی اللہ تعالی عنہم نا هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج جو عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوة ايو الحجاج عن الحكم وإذا احتمال من شداد التصريف ابن عجلان بانه ندع ابي خالد الاحمر دو استاذان دي ابن عجلان نه او غدا بی حادم و دا بی غره رضی اللہ عنو ننکل کئی ادوی مستاد حجاج دے اغر روایت حکم نکئی او غد مقسم نکئی غد ابن عباس رضی اللہ عنو مانا یو احتمال حدیث کی دار ہے دیم دار چی دار دے تفریفا بی خالد الاحمر ندع ابی سعید الاشد بارد دو استاذان چی یو ابو خالد دے یو دویم حجاج دے چه نبی علیہ السلام فرمائی غدوت فی سبیل اللہ و روحت خیر من الدنیا و ما فیها لغن تساری دا اللہ لارک وطل یاد مازیگر پل گئی سکی خیر من الدنیا و ما فیها دا غردی د دنیا او د ما فیها نا د الله پتوات کی فی سبی الله پتوات کی په جهاد کی د دین په خدمت کی له لغون ته دمره وخت تیر کو نو دا د دنیا او د ما فیها نا بهتر ده ادا وی ما خلق له څو په طلب دینن کړي تیر اثر ته پور وروته تر ماش په دین او غرمه دي سبب وي نو سور میلاو دا ټول دنیا او د دې کی چی سدی د دنیا او د الله په دې دماشي د وزارم رمنلا خدا ټول دنیا او دې کی چی سدی کدا د الله لار کی تعالی میلاو سلو دې لګول نو دا څه چې کوم لغوت فی سبیل الله د اخر من دنیا او ما فیها هذا حدیث حسن غریب ابو حازم الذي روى نبی هريره الکوفی اسمه سلمان هو مولا عزت الاشجعیت و بیه قال حدثنا عبید بن اسباف ابن محمد قال حدثنا ابی عن شام ابن سعد عن سعید ابن ابی هلال عن ابن ابی ذباب عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال مر رجل ترشیع و سغید اصحاب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بشعب فیه عینت شعب ستوئی دا بغر کلار دوئی او دوبو دا بایدو غزیل وئی چی پانی ابرا بئی ابا دوئی شعب وئی ما انفراج بین الجبلے د دو ورنو پمن کی کلاو زیتا شعبن ہوئی دی حدیث کی تشارحین وی دا مراد دے تیر شویو سڑے دا مرگرو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بشعبن ویو کلاو زیت دو ورنو پمن کی فیه عینتم من مائن پدی کیو چینا و دوبو او عزبت خبیو بوی فاعجبت اولیتوی بها تاجب کے چولیو دی خبو بودی صحابی لرا لیتوی بها دوجد خوب والد دی اوبونا فقال دی صحابی ہوئی لو یتظلت الناسا یرکزد خلقنا عرق لشم ادا خارون کلی پرینم فاقمت فی هاد الشعبی او زدی رشم پدی کلاو میدان دوارو غرنو کی او بس عبادت کو مرد براشی اسم نمگلی فانی دنیا دا او بوس کلو انتظام مشتا حضرت خوراکس کاک انتظام بملا کئی ولنا فلوی هرگز دا سکوم نحت آستا دینا تردی کی اجازت غوارم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبره ذکر کړي و رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقال الله حبيب لا تخلد سمك فان مقام احدكم فقد هي ذمين سر قيامه ودري دل دي استاسو د الله الله ركي ابا ذکر راوی مقام ذات اقامت مراد ده اے مضبوط والے د یو استاسو د الله په لار کې افضل من صلاته دا ور دي د مزنا فی بیته پکور دل کې 70 امنو یا کالا او یا کالا یو سره عبادت او بندگی کوي پکور کې په میدان د جهاد کې لکسا قدرت زندګی نه بهتر دي ذکر اغلی دی وی لکسا دیو سڑی پسف د جهاد کې قدرت دل دا ور دي الله پنیز من عبادت الرجل 60 سنا چیو سڑی شپیت کال عبادت کی الا تحبون ان يغفر الله لكم آیات سو من نساتی جلادت بخنو کی ويدخلكم الجنه او وردن کی تاسو جنت تا او غضو فی سبیل اللہ لالالا رکی غزا کوئی من قاتل فی سبیل اللہ چاچی جہاد کنالالا رکی فواق ناقتن پاندازی داغلو کی بدلی دو دو فی دلشور فواق ناقتن دیتا ہوئی چیو خولشی او دوار لشلو پا منس کی لکٹین بی بیاور تا بچے ور فریدی چی دا پای را خوشی اگر لوگ ان کے ساتھ بھی چاچر اللہ لارک کی دمر جہاد کو فواق ناقتن پاندازی داغ وقت چد دول شلو پمنس کیوی وجبت له الجنہ ندرب جنت واجب شی آغا حدیث حسن باب ما جا ایو الناس خیرن باب دې په بیان دا کی چراغلي کميو په خلکو کې غوړه وي و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن الاشج عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمایلی الا اخبركم بخير الناس آیا خبردارې نظر کوم په غوړه د خلکو رجل ممسك بعنان فرسي یو سړی دې رانی ولي دی واګه داس فی سبیل الله الله لار کی دا پټولو کې غور سره بس جهاد اسه ساتل او د دشمن کافر د قتال په انتظار دی الا اخبركم بالذي يتلوه آیا خبر نظر کوم تاسو تفاحکس چیاغد د پسید په مرتبه کې رجلنا اسړین معتزل دخل کو د دې د فتنو شرونه اڑخل شوی دی فی غنیمت په یو کندک د ګړو کې اے د ګړو یو کندک یې راستي او د فتنو دور دی کله خاری پریخی لار دے شرط پزنگل و غر کی یوتی حق اللہ فیہا ادا کوی دے حق اللہ پدے کی دیکھیں غروال دا عزلت دے جداوالی خدا تفصیل در لکیر علماء لکنی دا خلق سر گڑ وڑ والے پدی شرط چې د فتنو نه په امن دا غوړه ده اباد علماء او اړخلواله غوړه ده اباد علماء چې دا په زمانه د فتنو او د جنگونو حمل ده ته مسلمانانو په مس کې جنگونه دي او به شیطان په یو بل راه خلول یو بل وجنی او فتنی نو بس چرته اړخ لشه مخبروكم ما يا خبردار نظركم تاسو به شر الناس بنا کار د خلق سرا رجل يسال بالله هغه سره چې دنه د الله په نوم سوال کی دی شي ولا يعطي به او دی ور کوي نه په دی باندې ورته حدیث کې دوه قسم احتمالات دي نزان کې پوي کوي یو دا چې دا یسالو مجهول صیغه او دا یعطي معلومه صیغه ده نګر معنا دا چې ناکار په خلقو کیا غره چې د دن صاحب حاجت سوال کوي وي اعطني لله الله لپاره مال را او دې قادر دې خوشش نه ور کوي بلکې خالی لا سولې ګلو دې په معنا حدیث کې دا چی اسعلو معلوم صغر او لا یعطوا مجهول صغر مانا سو دیوئی آتنی بحق اللہ مال راک بحق دا اللہ سرا ولا یعطوا او دتور کی دینشی دتور کی دینشی هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في من سأل الشهادة باب في بيان داغشا كي چراغ لي داغشا باركي چرا الله ند شهادة سوالكو وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا راوه بن عباده قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخاب السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله القتل شاش سؤال قد اللعنة شهادة في سبيله فلا الله كي صادقا من قلبه اے دے رشتینیو دا زڑنا دا زڑ دا ویخاو دے اخلاص نے شادت غفتو اعطاہ اللہ اجر الشہید دیکھ دا اللہ لارکی امنشی وجلے ورکی با اللہ جتا جرد شہید حالا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن صالح بن عسکر قال حدثنا القاسم بن کثیر قال حدثنا عبدالرحمن بن شریح انه سمع سعد بن ابي امامة ابن سعد بن حنيف يحدث نبيا جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله الشهادة من قلبه چاچه سوال خدا الله نه شهادت د زړنا صادقا فدا سيال کی چریشتنیو بلغ الله برسوی دلانا منازل الشهداء براتی بود شهداؤتا و اما تعلا خراشه اگر کده فخل بستری مرشو هذا حدیث حسن غریب من حدیث سوحل من حنیف لا نعرفو الا من حدیث عبد الرحمن بن شریح وقد رواه عبداللہ بن صالح ان عبد الرحمن بن شریح عبد الرحمن بن شریح اکنا با شریح وهو اسكندراني وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكه وعون الله ياهم باب دې په بیان دا کی چراغ دی په بار د مجاهد کې او مخاطب اے مالک له وای چې ما سر لیکل په نو دې مخاطب شو هغه مخاطب دې او نه کا کوم کې او د الله مدد دې فی سرا وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی ثلاثتن حقن علی اللہ عونہم درے قسم کسان دی حق و ثابتی پا اللہ مدد دوی اللہ مدد دوی مدد کئی او تفضلن و احسانن فزان واجب کڑے و لازم کڑے دے یو فکسر المحل جاہدو فی سبیل اللہ جہاد تو ان کے دل اللہ لا رکی زیب المکاتب اللذی مکاتب غلام غا یرید لدا چد ادا اراد لدی دور کولو دادا کولو دا حق دا کتابت وناکه اللذی و نکاک ان کیا یرید العفافا چد اراد لدی دا پاک دامنی دا بدکارونا نو اللہ وددوی سر مدت و نسرت کئی هذا حدیث حسن وبه قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا جرير عن سليمان بن موسى عن مالك بن خامرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله ارا شاش جهاد خدا الله فلا رکی من رجل المسلم الذي يشري مسلماننا مسلمانم دیو دا لالا رکی کافر سر جنگی فواق ناقتن پاندازی داغ فواق ناقتن چیو زن غوامی خولشی بیاور کلک سبرو کی بچے ور بریدی چی پیرا خوشی کی وجبت لہو الجنتو ندلب جنت واجب شی ومن جرح جرحن فی سبیل اللہ سوچ زخمی کریشو پس زخمی کولو سرد اللہ لارکی آونو کی بانک بطن یاو رسول شدت سے تکلیف سے زخم سے نور بیماری پریشانی فَإِنَّهَا بِشَكَدَا زَخْمُنَ رَاجِ وَپَرَدْ قِيَامَتْ كَأَغْزَرَ مَا كَانَتْ دیر زیاد حاغ چداؤ لونو ها زعفرانو رنگ د زعفرانوی وریحو ها کل مسکی او بیوے پشاند مشکوی هذا حدیث صحیح باب ما جا فی فضل من یکلم فی سبیل اللہ باب دے پو بیان دا اچھا کچرا ملی چی سوک زخمی کلیشی او تندر لالا رکی و بینی قرح دسنا قطعبت و قرح دسنا دلزیز ابن محمد ام سویل ابن نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یکلم وحد زخمی کی دیدشی او تندر لالا رکی برابر دک زخم نمڑ شو یا کتی روخ شو وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَنْ يَكْلَمُ فِي سَبِيلِ مَنْ يُبْلَمُ فِي سَبِيلِ اللہ خبوئی کی پاغچا چی سوک زخمی کریشی دا اللہ لارکی اللہ لپتا چی سوک دا اللہ دا لار دا اخلاص پنیت روتے ہیں او د دې په دې کافر سره جهاد کې مقصد د الله د دین بلندي د الله د دین بلندي مقصد وا افي سبيل الله صلی الله علیه و رحمه وته په قتال د بغاتو کې د شکمارو کې دارنگی دا عمر بالمعروف و نیل المنکر بارکی و تو لاتون دا اللہ لارکی صحابی دیشی اللہ جا مگر رابشی پرست قیامت اللہ انو لون الدم رنگ برنگ دوی نوی دد بدن بفرز قیامت تازه تازه وینی روانی رنگ برنگ دوی نوی والریح ریح المسک بوی بی بوی دمشقو اذا حدیث حسن صحیح وقدر من غیر وجه نبی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ایو الامان افضل کم یو پامدنو کی غورانے وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا عبد بن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوس کړه شیو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نا اذا الله الحبيب صلى الله عليه واله وسلم نتقوش ايو الاعمال افضل شكم يقامن كي غرده او ايو الاعمال خير يا كم يوم بهتر ده قال ايمان بالله ورسوله وايمان ساتن الله والله ورسول قيل ثم يشين بیا کمیو شیخالا الجهادو ایسی نام العمل جهاد چی داو چتوال دا عمل لے ایتا سی نام العمل وی سی نام کل شین آلات وی اید اللہ لارک جهاد دا خوپتولو عمل انو کیو چت دے قیل اگاویل شیو سمم ایو شین یا رسول اللہ بیا کمیو شین قال ثم حج مبرور حج مبرور او حج مبرور اغیتوئی چراغی پا داکولو کی گناہ گڑا وڈنشی گڑا وڈنشی هذا حدیث حسن سیون وقد روی من غیر وجن نبی حریرتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابو موسى الاشعري قال سمعت ابي بحضرة العدو وإما أريد دريو دخل والدنا أو دشمن حاضر يقول جي فرمائلو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلو إن أبواب الجنة دروازة الجنة تحت ظل آل السيوف لاند دسور دتردي فقال رجم من القوم وريو سبيد قوم نارس الحياتي اے چی دا رسول ہے تی متاع الرسول دی ته وی چی زوړ وی اے دا چی زوړ حالت والا د فقیرای حالت والو وی انت سمیت ها من رسول الله صلی الله علیه وسلم ویتاو ریدری دی دار اللہ دا رسول نچی داسی ذکر کول قال نعم ویاو قال فرجا الی صاحبی مرگر تواپس لارو قال آخر علیکم السلام وی بس پتاسو سلام وام در ستی وکسر جفن سیفی ماتکو وغتی کے دتوری ویدا پکی بیا چون نچی جون دے فدور ببیهی نبتر جنگی دو اہل کول حتی قتلا تردیچی اللہ لارک شہید شو اذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث جعفر بن سلیمان وابو عمران الجونی اسم عبد الملک بن حبیب وابو بکر بن موسیٰ قال احمد بن حنبل هو اسمه باب ما جاء ایو الناس افضلو باب دے په بیان دا کی چراغلی دي چې کم یو په خلکو کې غوړه ده او کم یو په خلکو کې بهتر ده په دې قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا وليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني الزهري عن طه بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل كم يو خلقو کې غوړه قال رجل يجاهد في سبيل الله یو سره چې د الله لپاره کې jihad کوي قالوا ثم من بیاسو قال مؤمن یو مؤمن دی په شعب من الشعاب پدې شعب کې د شعابونه اے د دوغونو په منځ کې او کلاو ذکر اڑخلا یتقی ربه دې د خپل رب نه یریږي الله نه یریږي اوامر پابندی کوي د نواحي نه اجتناب کوي و یدع الناس من شره او پریدی دې خلق د شر د دنا چا سره جګړه پرزو دې نشتا هذا حدیث حسن صحیح باب و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن مادي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله رسول فرمائي للشهيد إن الله ست خشغال لشهيد دبارا ونزد الله شفق خيون لي او داد بلچا دبارا نشي كده يغفر له في أول دفات بخنا كي ديشي دتا فاغا وال دوینې دوی دو سرا دفعت ویدا هي الدقه من الدق دا غټوب دی وینو ته وای اے لوبای وینا چې بسم کې تور سیدا نو پاغي سر د ګناهونو ټول معاف کړې شي اول اینا چی ساس کے اوغر زیدو دو گناہ ماف شو ویورا مقعدہو من الجنہ او خودیشی دتا اغزید دت جنتنا ایتنا لاروہو تینی او دتا دت جنت زی او خودلیشی ویجارو من عذاب القبر او دید عذاب قبر نمحفوظ ساتلیشی وَيَأْمَنُ مِنَ الْخَضَعِ الْأَكْبَرِ او دے بپامنوی دا گبرا حٹلوی دا ورزی دا قیامتنا اے قیامت کلوی گبرا حٹو ندی دا غٹولو نبدے پامنوی وَيُوذَعُ عَلَى رَاسِ کی بخودشی دا دپا سربانے تاج الوقار اغتاج دیزت او دیزمت الیاقوتۃ منها یوم الغلر داغینا خیر من الدنیا و ما فیها دا بغرید دنیا و ما فیها نا و یزوجو اثنتین و سبین زوجتا او کنکابو ارکریشید تدواو یا بی بیانی دخور العین و طریقی دا زوجیت بارکریشید تا دواو یا بی بیانونا من الحور العين دحور العين اذ بيان د جنتنا دحور واحد را دي حورا او دا دسترغو اغسبن والي چتک سپينوي او تورواله تک توروي غيتوي او عين دا جمد عينا دا غټو سترغو توي وَيُشَفَّعُ شَفَاعَتَ بِقَبْلِ دَيْشِ فِي سَبْعِينَ مِنْ قَارِبِهِ پاو یاو کې د خپلوانو د دنا داو یاو خپلوانو هغه بارک بد د گواہی قبل دیشی هاذا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد من اهل الجنه نشته او تند جنت یانو نه سرره چه خوشاله وی دی اغلر ایه له دنیا چې دې دنیا ته واپس راشي غیر الشهید بغیر د شهید نه فإنه يحب دې بفهغنی یرجه له دنیا چې دې دنیا ته واپس شي یقول وایده حتا وقتل تردی چیز شهید پریشم آشرا مرات اندس کرتا فی سبیل اللہ اداللہ لارک مما یرا داغن چیوینی دے مما داغسنا اعطاه اللہ من الکرامتی چیور کڑی دی اللہ دت دیزت و کرامتنا هادا حدیث حسن شریعن وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي النضر قال حدثني ابو النضر قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابي حازم بن انصار بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم اسلامي لخر سو حفاظت چه کافر شرط پر اسلامي بل حملو ان کی ربات یوم سوکی داری دیوی رزید اللہ اللہ رکی خیر من الدنیا وما علیہا وردید دنیا نا وغچ پدی دنیا کم مالو دولت دے والروحتو یروحوها العبدو والروحتو اوغلغن تی دمازی گر پا وقت تلل چیزی اغیل ریو بندد اللہ اللہ رکی ویل غدوتو یاد سار نا تر نسب النهار پوری سی سکتل دا غردی من الدنیا و ما علیها و موضع صوتر او زید پوری عمرا فجنت کی غردی دنیا و ما علیها و عجب دی دنیا دی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي ترشي سلمان الفارسي رضي الله عنه بشرحبيل بن الصمت باني رضي الله عنه باني وهو في مرابط له ادتر سلمان الخير دا د اصفهان دا لاکیو او اول جهاد د خندق نه او د 300 کال عمر د علماء دی او قول مطابق او څو کوینه د 300 کال عمر یو تیر شوی ور سلمان رضی اللہ عنہ پاشورحبیل ابن سمت رضی اللہ عنہ بانی او غسو مرابط لہو رباط تونکیو جنر وقت شق علیه وعلا اصحابیه اے سخشو کیام باغو داغف مرگر بانی فقال سلمان رضی اللہ عنہ ورتوی مرابط و اسم ظرف دے در عبادت نا دے پزے در عبادت کے دے پزے در عبادت کے او دے در پارا وقت شکارے ہی والا صحابی ایک رانی کرشی وپد او دے در پمر گرو دا شوگیری او دا خیاب ورتگرانو دی ورتوی علاو حد شکایب نسن حدیث در تن بیانم یبن اصوام بی حدیث ان پا حدیث چوری تن میرے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بلاغو لنا قال سمیتو ماوری دلیلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چی فرمائے لی رباط یومن فی سبیل اللہ رباط دی یوی و رضی دا اللہ لارکی اسلامی لختر چوکی داری دا اللہ پلارکی و رض افدول و غرد و ربما کال خیر کلویلی دی بہتر دی من سیام شهر و قیامه دروجو دی یوی میاشتی و دی قیام داغینا یو میاشتی سلی روجی یو تورش مولان دی یوی رضی رباط دی نغرد وَمَن مَّاتَ فِيهِ سُوقِ مَرْشُفَ دِيرِ بَاد کې او کې فتنه القبر د دې بچو ساتل شي د آزمائش او د عذاب د قبر نار وَنُبِيَ لَهُ عَمَلُهُ او زیاتو لوشي دلرا بلل تر قیامت پوري تر قیامت بدد پامل او ثواب کی زیادت رازی او دد اجر بدائی منوی دد پمرد بختمی گینا هادا حدیث حسن و بیهی قال حدثنا مدیر اکیوی بست هو لباب الجهاد بروان لقور ايوالا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وليد بن مسلم عن اسماعيل بن رافع عن سمي النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اللہ حدیث فرمائی من لقی اللہ سوچ ملاو شد اللہ سرا بغیر اثر من جہاد بغیر دس نخد جہادنا اید کس نخم خد جہاد نشتا زخم نے اید دا اللہ پلارک زخمی شوئے ننے او سدوڑی موڑی بی غرزی دری ننی بادن سڑے شوئے ننے مال د الله پلار لګي دله دله اسباب ورته تیار کړی نه لکی الله بغیر اثر من جهاد بغیر د سنت د جهاد نا لکی الله د بندا سره ملاوشي وفيه سلمتن پد کې بخلل او نقصان وی بد کی خلل او نقصان وای او دا چې بارکه دې چې پد فرض عین شه فرض دې او دې قسم ما دې لپاره تیارې اونکو ند د د کی په نقصان وی د کی په خلل وی د کی په خلل وی دا حدیث غریب من حدیث الولید ابن مسلم عن اسماعيل بن رافع واسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض اهل الحديث بعض علماء الحديث دے کمزور کرزور وسمعت محمد يقول وثقه امام بخاري مولا ويدا ثقه او مقارب الحديث دے در الفاظ تعديل ندي وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه روایت شوی دی حدیث بغیر دی وجنا تا ابو هریر رضی اللہ عنہ ند نبی علیہ السلام نا او حدیث سلمان اسنادہ لیس بمتصل سند متصل ننے او محمد ابن المنکدر لم یدرک سلمان الفارسی د سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مندر ننے وقد ویار الحدیث نیب بن حسان مقبول عن شرحبیل ابن السمتی عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابو عقيل زهر بن معبد عن ابي صالح مولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر ويف منبره يقول انني كتمتكم حديثا ما پټ سات له د تاسو نه یو حدیث چاوریدنه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم نا کراهیت تفرقکم عنی دیرید دینا چتا صبح تسن شی زمانا اٹول بلار شی پس سرحدن بر بات کوي ما سرباړو شوکی ان ثم بدالی بیا خبر مال سرغند شوا ان او حدی ساکوه چې دا حدیث درته بیان کوم لیختار امر لنفسه چې ورکی او سره د ځان د پرما بدلو هغه چې سرغن ویدتا باوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چې فرمایله ربات یوم فی سبیل الله د اسلامی سرحد شو کی داری کولی او رضا الله لارکه خیر من الف یوم ورد الضرر غنا فيما سواه من المنازل اغه چی سیوا د دین کم منازل دادا بنا زر د یوی رضی الله د ضرر غنا وردی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه قال محمد بن ابو صالح مولا عثمان اسمه ترکان حدثنا محمد بن بشار و احمد بن نصر بن سابوری و غیر واحد قال حدثنا صفوان بن عیسی قال حدثنا محمد بن اجدعان بن قاقع بن حکیم عن ابی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب فرمای ما یجد الشهید نبوی شهید من مس القتل د درد شهادت نا الا كما یجد احدكم مگر چې موږ یو پتا سو کې من مس القرصا د چیچلو د سنا من قرصا قرصا ستو ایو چوندای لحمو ان اخذ لحم انسان به اسبعه چوندای عمروی چوندای عمر در ویډه چا باندې چوندای ویډه یو د قرص معنا دا او بل وی د روکی چی چلو دا وای یو شهید الله دا راتي په ټوکړي ټوکړي او دا هغه وخت یو ټوکی درا ټول کړه نو ته خو به چې دغه بصبر درد وی او دلر الله حبيب وې نمو می شهید د درد شهادت نا الا کما یجد احدکم مگر دا چې موږ یو پتا شو کې من مسل قرصتی د درد د رسیدو د قرصینا چوندای شو راوي سماناوا قاموس کی وی القرص اخذو کا لحم انسان بی اسبعی رانی ولستا وخی دیو انسان لرب دوو گتو تردیش تکلیف دیور ولسو البراغیس آو دروگو چی چلو تم وی لکرو کسلیو چی چی کٹملیو چی چی هادا حدیث حسن غریب صحیح وبه قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل عن القاسم ابي عبد الرحمن عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء نشوش احب الى الله شغد به محبوب الله من قطرتين داغدو ساشكنا او سرين او ددو نخنا قطرت دموع یو غساس کې د خود د الله د یری نشستر ګور او ورزیدو الله خوف دې د الله یرا او قطرت دم او ساس کې د وی دی نه تحراق فی سبیل الله چې دوی کریش د الله لار کې و عمل تران چې غضب نفی فاثر فی سبیل الله یو نخد د الله لار کې په بدن کې سنخ جوړ شو د زخم د بدن د چاودو د ټکرې او اثرن فی فریضه من فرائض الله یا یو نخد په یو فریضه کې د فرایض د الله نه لکه او د سر لا سخت یوچوي په یخنۍ یاد دې کې نه خسره دا اوس لنواله پاتې و یا کله را سیدا تندې تور هونتی شي چې پسخت ګرمۍ کې السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ خوشحال ساتھ محترم زمین دکان پتہ مہروی توحید و سنت 61 کینسل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45